aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Deklaracja dotycząca ściślejszej unijnej współpracy wojskowej podpisana. Przystąpiliśmy do PESCO, z wątpliwościami można wystąpić, mówi minister Waszczykowski. Resort Sprawiedliwości obiecuje pracownikom sądów i prokuratur podwyżki, ale nie wiadomo, czy zgodzi się na nie wicepremier Morawiecki. Polski Alarm Smogowy apeluje o przyspieszenie prac nad poprawą jakości powietrza. 23 unijne kraje zdecydowały się na ściślejszą współpracę wojskową, także Polska, ale z wątpliwościami. Wczoraj podpisano w Brukseli deklarację w tej sprawie. Unijna współpraca wojskowa przewiduje inwestycje w zbrojenia i budowanie zdolności obronnych. Obejmuje też wspólne operacje stabilizacyjne i wojskowe. To historyczne osiągnięcie, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Polska zdecydowała się na ściślejszą współpracę wojskową, choć miała wątpliwości. Nie chciałaby, była to konkurencja dla NATO i by kontrakty były zarezerwowane wyłącznie dla wielkich koncernów zbrojeniowych. Minister obrony Antoni Macierewicz dodał jeszcze. Dla nas najważniejsze jest to, by ta współpraca gwarantowała wsparcie wschodniej flanki. Od spełnienia tych trzech warunków Polska uzależnia swój udział we współpracy wojskowej. Tak mówił szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Zobaczymy, jak ten eksperyment będzie działał i zawsze możemy opuścić tę współpracę. Ostateczną decyzję o zawiązaniu współpracy wojskowej podejmą europejscy przywódcy na szczycie w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A do tej sprawy wrócimy szerzej tuż po godzinie 7.40. Kilkuset pracowników sądów i prokuratur uczestniczyło we wczorajszej pikiecie przed kancelarią premiera, domagali się podwyżek płac. Walczymy w dalszym ciągu o to, aby w przyszłym roku w budżecie państwa znalazły się dla nas pieniądze, aby nie zamrożono nam pensji, ponieważ już od 8 lat te pensje są właściwie zamrożone. To, co dostaliśmy w zeszłym roku i w tym roku, trafiło jedynie na wyrównanie dysproporcji, więc tak naprawdę była grupa osób, która nie dostała w ogóle takich podwyżek. Związkowcy alarmują, że w ciągu ostatnich 3 lat odeszło z pracy ponad 17 tysięcy asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Właśnie z powodu płac. Resort Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu przedstawi plan podwyżek dla tej grupy osób, zapowiada wiceminister Michał Wójcik. Dopóki nie zakończą się te prace parlamentarne, nie możemy oczywiście powiedzieć, jaki będzie ich finał, natomiast mamy nadzieję, że jednak będzie podwyżka 2%. Ale to może być niemożliwe, bo wicepremier Mateusz Morawiecki chce zamrozić w przyszłym roku płace dla pracowników sądów i prokuratur. Polski Alarm Smogowy apeluje o przyspieszenie prac nad poprawą jakości powietrza. Organizacja sprawdziła, na jakim etapie jest wprowadzanie programu Czyste Powietrze i nie jest dobrze. Ministerstwo Rozwoju odpowiada na to, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy w tej sprawie zrobiono więcej niż wcześniej przez 6 lat. Karol Surówka. Według Anny Dworakowskiej z Polskiego Alarmu Smogowego na 15 punktów programu Czyste Powietrze w 9 przypadkach postęp jest niewielki, a w 3 nie ma go wcale. Najważniejsze punkty, które nie zostały zrealizowane, to wprowadzenie norm jakości węgla oraz zapewnienie szerokich programów wsparcia. Zdaniem Anny Dworakowskiej najbardziej zaawansowane są prace nad normą jakości kotłów. Odpowiednie rozporządzenie już zostało wprowadzone. To jeden z 2 najważniejszych elementów działań antysmogowych, komentował ocenę Polskiego Alarmu Smogowego wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Drugie z tych 2 najważniejszych to jest określenie jakości paliw. Podjęliśmy już stosowne decyzje. Wicepremier przekonywał, że w sprawie smogu w ostatnich 6 miesiącach zrobiono więcej niż wcześniej przez 6 lat. Karol Surówka, Polskie Radio. Całym swoim życiem pokazała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale też osobą udzielającą się społecznie. Tak o zmarłej wczoraj Alinie Janowskiej mówi prezes zespół Olgierd Łukaszewicz. Ten jej etos kogoś, kto działa, kto się angażuje. Była radną, była przewodniczącą rady na Żoliborzu w Warszawie, co wynikało z kolei z jej odpowiedzialności za Polskę, za Warszawę, którą nasiąkła w czasie Powstania Warszawskiego, w ogóle w ciągu wojny. Alina Janowska zagrała m.in. w wielu popularnych serialach, m.in. w Wojnie Domowej, Podróży za jeden uśmiech, 40-latku, czy ostatnio w Złotopolsku. Aktorka zmarła wczoraj, miała 94 lata. Donald Trump Jr. podczas kampanii wyborczej kontaktował się z portalem WikiLeaks. Jak informują amerykańskie media, kontakty dotyczyły m.in. publikacji portalu i wypowiedzi Hillary Clinton. Jak informują amerykańskie media, pierwsza wymiana e-maili pomiędzy WikiLeaks a Donaldem Trumpem Jr. miała miejsce pod koniec września 2016 roku. Portal ostrzegał wówczas syna obecnego prezydenta o planowanym uruchomieniu nieprzyjaznego jego ojcu portalu PutinTrump.org. Na początku października WikiLeaks poprosił o nagłośnienie wypowiedzi Hillary Clinton, że twórca portalu Julian Assange powinien zostać zbombardowany. Trump Jr. odpowiedział, że już nagłośnił sprawę. Później WikiLeaks poprosił o spopularyzowanie linku do publikacji tego portalu. 15 minut później Donald Trump na Twitterze umieścił wpis chwalący publikację WikiLeaks i krytykujący media za ich ignorowanie. Prawnik Donalda Trumpa Jr. Alan Farterfarz wydał oświadczenie, w którym napisał, że komunikacja jego klienta z portalem WikiLeaks nie jest niepokojąca. Podkreślił, że Trump Jr. już dawno przekazał korespondencję komisjom kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Polska, Meksyk 0-1. Nasi piłkarze przegrali w Gdańsku ostatnie spotkanie towarzyskie w tym roku i nie oglądało się tego widowiska najlepiej. W dużej mierze dlatego, że zagraliśmy w mocno rezerwowym zestawieniu. Jeżeli szukać pozytywów, to niech będzie to gra trójką w obronie, mówi bramkarz Wojciech Szczęsny. Czuję się bezpieczniej, jest gęściej pod moją bramką, jest gęściej w środku pola, więc ta gra defensywna, pomimo tego, że dominował na boisku i świetnie utrzymał się przy piłce, pozwoliła na to, żeby Meksyk nie stworzył sobie wielu sytuacji bramkowych. Stworzył jedną pół sytuację, zdobył przypadkową bramkę, a potem pomimo tego, że oddawaliśmy im plac gry, to ta gra defensywna wyglądała fajnie. My przegraliśmy z Meksykiem i siłą rzeczy nie jesteśmy w dobrych nastrojach, ale co mają powiedzieć Włosi? Po tym, co wydarzyło się wczoraj w Mediolanie, pogrążyli się w czarnej rozpaczy. Tylko zremisowali 0-0 ze Szwedami, tylko bo kilka dni temu przegrali z tym samym rywalem na wyjeździe w barażu o Mundial 0-1, a to oznacza, że nie zagrają w Mistrzostwach Świata. Poprzednio turniej finałowy opuścili 60 lat temu, a taki Gigi Buffon chciał kończyć karierę właśnie w Rosji. Dramat Włochów skomentował Adam Nawałka. To jest cały urok piłki nożnej, futbolu. W sytuacji takiej, kiedy są baraże, to nie ma zdecydowanego faworyta, chociaż wiemy doskonale, że poziom zarówno Ligi Włoskiej w porównaniu do Ligi Szwedzkiej, jak i również i samej sumy umiejętności, to jest zdecydowanie po stronie Włochów. Teraz dobre wiadomości z Londynu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo 7-6 i 6-4 pokonali Iwana Dodiga i Marcela Granojersa w pierwszym spotkaniu ATP Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Londynie. Posłuchajmy, co powiedział nasz tenisista tuż po meczu. Każdy mecz jest inny. Zawsze powtarzam, najtrudniejsze są pierwsze spotkania. To jest inna nawierzchnia, wiadomo, inna przestrzeń. Także na pewno nie jest to łatwe. Staraliśmy się przygotować najlepiej jak możemy pod to i to jest najważniejsze. Co w turnieju singlowym? Najpierw w grupie Pita Samprasa Grigor Dimitrov w trzech setach wygrał z Dominikiem Thiemem, potem na kort O2 Arena wyszli Rafa Nadal i David Goffin i ten pierwszy najwyraźniej nie jest w pełni sił, bo przegrał w trzech partiach, z których dwie kończyły się tiebreakami. Kiedy skończy się zamieszanie z Robertem Kubicą w roli głównej? Nie wiemy. Na razie trwa w najlepsze. To kompletna nieprawda, stwierdził rzecznik zespołu Williamsa kolportowaną przez francuski Canal Plus informację, że nasz kierowca podpisał już kontrakt z tą ekipą na najbliższy sezon w Formule 1. I wracamy do kraju. W siatkarskiej plus lidze Spadon Szczecin nie dał żadnych szans. Dafi z Połem Kielce wygrał do zera. Do jednego zwyciężyły siatkarki polskiego cukru Muszynianki Muszyna z treflem Proximą Kraków, a w ekstraklasie koszykarzy wyraźne wyjazdowe zwycięstwo Anwilu Włocławek 109-89 w Gdyni z Asseco. Sobie od rana próbujemy ustalić, jaką piosenkę zagrać Włochom, żeby im było sympatyczniej jakoś tak troszkę. Myślałem, że jakiegoś Erosa Ramazzottiego, a tu na przykład. Głównie słuchacze sugerują, żeby Ciao Ciao Bambina zagrać. No, nie wiem, co z tego będzie, ale jeszcze mamy chwilę, jeszcze 2 godziny. No to jest lepsza propozycja. Jest mocny kandydat, to zobaczymy. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Ranek głównie na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Będzie padał deszcz. Na północy również deszcz ze śniegiem, na krańcach południowych prócz deszczu ze śniegiem, także sam śnieg ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Łodzi, Kielcach i Białymstoku, 5 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy.

future. Time came around and wrecked our face, but when I look back now I got a smile on my face. Come on baby, take a chance with your face. Stick around on the town if you wanna stay. We don't belong anywhere, that's what she said to me. So come on, take a dance and spin around with me. She said, shout now baby, set me free, stay love. I said, I'll stand by me and stick around with me. And when the street lights fall, you come by my feet. Cause when the morning light comes, I'll be gone, say love. Yeah, yeah. We don't belong. Ziemskie przyciągnęło nas dziś ponownie tutaj. Cieszę się. Panie moim doktorze. Zdaniem to była taksówka, która mnie tu przyciągnęła. Tak? Tak. Albo zaciągnęła w zasadzie. I potem pan strażnik jeszcze trochę pana tutaj przyciągnął. Tak, tak, tak. Pozdrawiam panów strażników z dołu. Bardzo sympatycznych. Bardzo, bardzo. No to przejdźmy do rzeczy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzisiaj będzie pytanie od pani Małgorzaty, która to się przyznała, że została nagle i niespodziewanie, no tak to określę, że została profesjonalną gospodynią domową. No i z tym się wiąże wiele nowych doświadczeń. A to cała fizyka jest. To, ach, to jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle, to jest fizyka, chemia, biologia, wszystko. Ale tutaj pada w pytaniu pani Małgorzaty bardzo ważne zdanie. Moja babcia miała rację. Zawsze cieszy, prawda? Tak. Ale babcia miała rację w związku z tym, że rosół w czasie burzy albo w burzowe dni szybciej kwaśnieje. To dotyczy nie tylko rosołu, mam wrażenie, bo takie pytania często się pojawiają. Tak, też niektórzy twierdzą, że mleko szybciej kwaśnieje. No czy jest więc jakieś wytłumaczenie fizyczne w tej sprawie? No więc powiem zupełnie szczerze, że ja nie mam pewności, czy rzeczywiście kwaśnieje, czy ja nie mam pewności, czy babcia pani Małgorzaty i wiele innych babć ma rację ma. W tym względzie. Szukałem na to dowodów w literaturze naukowej i nie znalazłem. Ale to nie jest tak, że jeżeli czegoś nie znalazłem w literaturze, to znaczy, że tego nie ma. Wie pan, kiedyś takie małe radyjko zgubiłem i po prostu do teraz go nie umiem znaleźć, czyli go nie ma. Nie, ale no, to znaczy, że ono jest. Jest gdzieś? No gdzieś jest, ale ja go po prostu nie znalazłem. Więc być może jest powiem z tym rosołem. Możliwości jest kilka, tak sobie myślę. Gdy jest burza, powietrze jest na pewno bardziej naelektryzowane. Przed burzą zwykle jest też gorąco i wilgotno. W powietrzu jest dużo wilgoci, czyli po prostu duszno. Rozwój mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za psucie, to nie jest tak, że one gdzieś tam się muszą znaleźć. One są wszędzie, te mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za psucie czy za kwaśnienie. On jest przyspieszony na pewno w takich warunkach. To jest jedna rzecz. Jest jeszcze kwestia ciśnienia. Ono jest mniejsze przed burzą. Niższe ciśnienie to znowu niższa temperatura gotowania. Może potrawy przygotowywane w czasie burzy, po prostu są niedogotowane. Chociaż w sumie teraz tak myślę, że nad poziomem morza ta różnica jest naprawdę, naprawdę niewielka. To jest takie naciągane. Ta pierwsza wersja była lepsza. No więc tak, nie ma szans na to, mam tutaj na myśli to ciśnienie, żeby ono miało jakiś większy wpływ na mleko czy na zupę. Skąd zatem wzięło się dość częste to przekonanie? Powiem panu zupełnie szczerze, nie wiem. Nie znalazłem na to żadnych dowodów. Natomiast na tyle szanuję babcię i taką nie tylko mądrość swoją, życiową, ale też wiele innych babć, że jest to jedna z tych rzeczy, która pozostaje w mojej głowie niewyjaśniona. Na pewno bym nie powiedział, nie, to niemożliwe. Po prostu nie znajduję mechanizmów, w którym mogłoby się tak dziać. Piotr Bukartyk ma taką piosenkę, bo tak jest i już. Tak, być może tak jest i już. To jest po właśnie prostu. Tu. To może tak jest. Fizycy już. Nienawidzą tego, takiego hasła. Tak jest już. A bardzo często się muszą z nim boksować. Co więcej, mam wrażenie, że takie podejście ich właśnie motywuje do cięższej pracy. Bo po prostu coś widzą, tak jest i już. I mówią, jak to? Chwila. Znaczy, nie ma rzeczy i już. To z czegoś musi wynikać. Musi być jakiś mechanizm. No więc może kiedyś ktoś dostanie Nobla za to. Panie doktorze, trzymam za pana kciuki. No może pani Małgorzata, skoro zaczęła właśnie profesjonalną karierę w kwestiach kulinarnych, domowych. Oczywiście, że tak, ale tu widzę dla pana duże pole do popisu. A wie pan, że ja lubię zsiadłe mleko? Ja też. No. Z ziemniaczkami? No. To co? To trochę soli tak i masełko. Koperek. Koperek tak może być. Doktor Tomasz Rożek. Smacznego. Dziękuję. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Marta sugeruje, że to ten proces, o którym rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem, ma związek z krasnoludkami, które chowają się przed burzą. No i jeszcze coś tam robią, ale nie powiem Państwu co. A propos kuchni i nieodgadnionych zjawisk, niewyjaśnionych, że tak powiem, to chyba najbardziej niewyjaśnionym zjawiskiem jest przegryzanie się. Na przykład sałatki. O, jak sałatka się lubi przegryzać, proszę Pana. Projekt Tata. Przegryzłem się w język. Bardzo dobrze. Lepiej się czasem przegryźć w język niż Krystian Hanke. A jeszcze kiedy byłem ojcem przyszłym, zastanawiałem się, czy to będzie syn, czy to będzie córka. Dochodziły mnie stereotypy, że prawdziwy ojciec powinien mieć syna, a kolega, któremu urodziła się córka, tak się pocieszał, że uzucha, zawsze dziewucha. Dziś mam to szczęście doświadczyć obu opcji, ale niedawno zastanawiałem się, jak to jest być tatą samych córek i być takim rodzynkiem w domu. Nie chcę powiedzieć babiniec, bo to jest nie fajne słowo, ale wtedy napisał do mnie, a potem przyjechał na Myśliwiecką, wpadł po drodze, żeby pogadać o tym pewien tata, pan Łukasz. I kiedy szczerze sobie tak porozmawialiśmy, powiedział mi coś, czego nie zapomnę. Powiedział tak, myślałem, że jestem męskim facetem, ale dopiero one, a ma 3 córki w wieku od 5 do 11 lat, zrobiły ze mnie prawdziwego mężczyznę. To jest stwierdzenie, z którym niewielu mężczyzn, ojców w ogóle jest w stanie się zmierzyć. No jak to możliwe, że jeszcze wydobył ktoś ze mnie bardziej faceta, ale to jest prawda. Ponieważ człowiek dostaje zupełnie inny pogląd na świat, kiedy zderza się z tym, co córki potrafią dać ojcu. Zaczyna postrzegać rzeczy inaczej, zaczyna postrzegać relacje ludzkie w zupełnie inny sposób. Zaczyna w sobie znajdywać różne historie i cechy, których nigdy by się nie spodziewał. No ja bym się nigdy nie spodziewał, że nauczę się czesać. Na początku kręciłem nosem, było to dla mnie nieprzyjemne. A ta przyjemność pojawiła się w jakim momencie? Ano w takim, że wszedłem z córką do szatni w szkole, mamusie, szykowały swoje dzieci. Moja córka szybko się przebrała i mówi do mnie, tato, jeszcze włosy. Wyciągnąłem z kieszeni szczotkę do włosów składaną, trzas uczesałem, zrobiłem jej warkocz, zawiązałem, ona wyszła. A w tym momencie słyszę, jak jedna matka mówi do drugiej, mój to nawet rozczesać nie umie. No właśnie, wyzwań nie brakuje, od choćby poranne ubieranie. A widziałeś kiedyś taki filmik w internecie, jak tatuś robi kucyk odkurzaczem? Tak. No właśnie, ale sposobów jest kilka, a to ubieranie to też jest poważne poranne zadanie. No i oczywiście nieustające negocjacje córek. codziennie chciałyby być odstrzelone, w ogóle super wyglądające. I no widać po tych młodszych, bo one zupełnie nie mają jeszcze tego pragmatycznego podejścia. Ta starsza już się ubiera wygodnie do szkoły, bo wie, że musi iść na piechotę, wrócić, jakieś tam zajęcia ma po szkole, więc musi być do tego przygotowana i strój jej w tym pomaga. Natomiast te młodsze oczywiście, te tiulowe spódnice, te jakieś korale, jakieś bluzki z rozcięciem z tyłu. Bo zazwyczaj córki podnoszą kwestie w sposób następujący. Nie, bo ja chcę to. Nie, bo nie. To jest pierwsze. Jak już widzą, że nie, bo nie, nie działa, bo ja się nie dam przekonać. Te getry nie pasują do tej bluzki. Tato, te skarpetki w ogóle to nie jest ten styl. Nie. Ale wypracowaliśmy taką metodę. Naszykowanie ubrań dzień wcześniej. Wspólnie. Wieczorem. One sobie leżą przez noc. Rano jak już wstaję, to już nie ma żadnych argumentów, ponieważ moje zdanie, słuchaj, naszykowałeś wczoraj to i to. Wiadomo, że w to się ubierze. Pan Wojtek szybko napisał i skomentował. Jest u nas w rodzinie taki jeden szwagier, który ma 6 córek i mówi, że nie lubi konkurencji. Dobre, dobre. No, zresztą z tymi ubraniami, kiedy ma się 3 córki, też jest to ciekawa sprawa. Można gospodarować mądrze i z korzyścią. Mamy metodę kupowania dobrych jakościowo ubrań. Dobra kurtka na przykład, często jest droga, ale służy jednej czy dwóm. I na szczęście nie mieliśmy problemu z tym, że młodsza nie chce czegoś nosić po starszej, bo to już jest używane, noszone. Udało nam się im przekazać takie rozwiązanie, że skoro to jest dobre ubranie, nie należy go wyrzucać, tylko używać, dopóki jest sprawne. I to jest świetna droga do tego, żeby nauczyć dzieci oszczędności. Myślę, że jak wszyscy rodzice borykamy się z nadmiarem zabawek, przyznam szczerze, że jak nie widzą, to wszystkie zabawki, które nie są zniszczone i nadają się, czyścimy po kryjomu i przekazujemy w miejsca, gdzie one trafiają znowu do dzieciaków bardziej potrzebujących, czy do przedszkola uzupełniamy, bo tych zabawek jest po prostu za dużo. A wśród nich też, uwaga, samochody, bo to nieprawda, że nie można się z dziewczynami bawić samochodami, torem i tak dalej, pan Łukasz absolutnie zaprzecza i ba, stawia sobie nawet wyższe cele, żadnych granic. Córka wspomniała, że kolega z klasy ma motocykl. Świetnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Rozważam zakup takiego małego motocykla do nauki i ja naprawdę nie odczuwam tego, że nie mam syna. Nie, żadnego żalu, żadnego smutku. Mam 3 dziewczyny, które mnie angażują w 100%. Myślę, że wielu rodziców, którzy mają tylko córki, 1, 2, 3, więcej, zgodzi się ze mną, że dziewczyny to są czasami gorsze łobuziaki niż chłopcy. I jest z kim rozrabiać, o to chodzi. A o swoich dziewczynach, w tym wsparciu żony. Pan Łukasz bardzo pięknie opowiadał mi znacznie dłużej. Projekt Tata 3 na Facebooku. Co jest najlepszego w byciu tatą córek? No, może państwo coś dodadzą, a ten warkocz muszę zapytać, bo to, co ja na razie plotę, to się na głowie nie mieści. Krystian Hanke. Coś z zupełnie innej pary kaloszków. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu podczas zabawy lalką. Alicja, muszę obciąć tej lalce włosy. Mama, dlaczego? Bo mi przeszkadzają, jak ją czeszę. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Jeszcze pani Ewa wspomina panią Alinę Janowską. Mnie najbardziej utkwiła w pamięci scena z panią Aliną jako bardzo zmęczoną przewodniczką po zamku w Malborku. To pan samochodzik i templariusze, gdzie co chwilę liczyła grupę turystów, żeby sprawdzić, czy nikt się nie zgubił. I mija pana samochodzika, równie nieodżałowany pan Mikulski. Spojrzała na niego i głośno, sama do siebie. Skąd ja go znam? Dodam, że w tle leciała muzyka ze stawki Większej niż życie. No to jeszcze posłuchajmy. Alina Janowska. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich de Bolaje i Paryże i Szanghaje. I nie dla nich Wal i Ubaw, ani Lala, ani Buba. I tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okulary.

W czwartym kwartale jest duża szansa na utrzymanie podobnego tempa wzrostu. W skali całego roku dałoby wzrost gospodarczy na poziomie 4,2%. Dane GUS poznamy o godzinie 10. Na głównej chińskiej giełdzie w Szanghaju dziś notowane są spadki po danych wskazujących na spowolnienie w tamtejszej gospodarce. Na Wall Street poniedziałkowa sesja zakończyła się lekkim wzrostem głównych indeksów. W Europie natomiast dominowały spadki. U nas główny indeks WIG20 stracił 0,12%. Najbardziej wzrosły notowania PKO BP. Na drugim biegunie znalazły się akcje PGNiG, mówi Tomasz Wyłuda z Biura Maklerskiego Banku ING. PKO BP kładał wyniki i te wyniki były lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony wyniki także podał PGNiG, który pokazał słabsze tutaj zyski netto o 20% od oczekiwań analityków i to spowodowało, że ta z kolei spółka ciągnęła indeks w dół. Warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie spółki, CD Projekt i XTB. Akcje producenta gier spadły o 8% po informacji o problemach przy produkcji nowej gry. Z kolei papiery domu maklerskiego XTB straciły 40%. To efekt doniesień o postępowaniu prokuratury w sprawie działania spółki na szkodę klientów. Złoty stabilny, euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 3,64 i funt brytyjski 4,76 i ta waluta ciągle traci na wartości na fali obaw o słabnącą pozycję brytyjskiej premier rządu. Ceny ropy bez większych zmian. Ropa Brent jest kupowana po $63 za baryłkę, a amerykańska WTI po $56. Złoto jest wyceniane na $1,276 za uncję. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Dziś rozpogodzenia możliwe tylko miejscami na zachodzie i w centrum kraju. Poza tym pochmurno i deszczowo. Na północy i południu popada deszcz ze śniegiem. Na krańcach południowych sam śnieg. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Piotrkowie, Siedlcach i Ostrołęce. 5 w Warszawie, Słupsku, Elblągu, we Włocławku, w Zamościu, w Przemyślu, Tarnobrzegu, Bielsku Białej, Zielonej Górze i Jeleniej Górze też. A 6 najcieplej dziś w Szczecinie. Jak można na siadłe mleko z ziemniaczkami sypać koperek? No, cały smak popsuty. Ja rozumiem podkreślić głębię smaku odrobiną skwareczek, no ale koperek, no w pewnym oburzeniu jadę kupić sobie jakąś drożdżóweczkę. Pozdrawiam. Przekonał mnie pan tymi skwareczkami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując pralko-suszarkę LG z funkcją pary za 2299 zł. MediaMarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to za chwilę piosenka, ale zanim piosenka, to jeszcze takie wyznanie będzie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem ojcem dwóch córek i ma to bardzo wiele zalet i ma to też taką mroczną stronę, bo jeszcze się nie zna swoich zięciów, a już się ich strasznie nie lubi. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Bez uprzedzeń, drogi słuchaczu. No to słuchamy, Piotr Metz. Wyświechtana niby prawda zabrzmi dziś w ustach George'a Michaela bardzo wiarygodnie. Masz wszystko, czego chcesz, albo wszystko, co myślisz, że chcesz mieć. I nagle zdajesz sobie sprawę, że pustka, którą chciałeś wypełnić, wciąż tam jest. To bardzo osobisty problem, uporanie z którym zajęło mi całe lata. Would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, George Michael, Piotr Metz. Do jutra. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. 23 kraje, wśród nich Polska, zdecydowały się przystąpić do Unii Obronnej. Ściślejsza współpraca wojskowa to przełom we wspólnocie, ale czy jesteśmy tym samym bliżej utworzenia europejskiej armii? O tym właśnie dziś porozmawiamy w naszym cyklu. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Wczoraj w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych i obrony podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy wojskowej. Powiedz, jak komentowano tę decyzję, no i skład grupy. Politycy używali słów doniosłych. Po podpisaniu deklaracji przez 23 kraje szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini mówiła tak. To jest historyczny moment. Większość krajów decyduje się na ściślejszą współpracę obronną. Jeszcze niedawno wydawałoby się to niemożliwe. Dziś robimy duży krok, ale to dopiero początek zacieśniania współpracy wojskowej. Razem zrobimy to lepiej, aniżeli poszczególne kraje osobno. country by country. Może przełomowe jest to, że kraje rzeczywiście na taką ściślejszą współpracę się zdecydowały, ale unijna współpraca wojskowa no nie będzie epokowym przedsięwzięciem, wydarzeniem. To jest po prostu wzmocniona współpraca, która może liczyć na dofinansowanie z unijnego budżetu w wysokości około 500 milionów euro rocznie. Ta współpraca też, powiedzmy, jest nieco wymuszona przez Stany Zjednoczone, które naciskały na Europę, żeby zwiększała swoje zdolności obronne. I unijna współpraca wojskowa ma sprawdzać się tam, gdzie pojedyncze kraje członkowskie nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru zdolności obronnych. A jeżeli pytasz, jak komentowano skład grupy, no to z nieoficjalnych rozmów wynika, z dyplomatami, z tych rozmów z dyplomatami wynika, że Francji nie podobała się taka szeroka grupa, a przede wszystkim francuscy dyplomaci patrzyli podejrzliwie na Polskę i niektórzy mówili, że jednak lepiej byłoby, żeby ta nie decydowała się na współpracę, bo jak uważają francuscy dyplomaci, może blokować takie ambitne projekty wojskowe, czyli innymi słowy jest koniem trojańskim, bo decyzje w ramach tej współpracy będą zapadać na zasadzie jednomyślności i według Francuzów Polska może wykorzystywać weto zbyt często. Więc spytaliśmy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza o komentarz. W żadnym wypadku nie słyszałem takiego głosu, ani sugerującego taką intencję. Nikt nie sformułował. Są to płonne obawy, bo też tak nie jest. Wręcz odwrotnie. Chcemy podnieść szereg kwestii związanych z zastosowaniem tych mechanizmów do wschodniej flanki. Liczymy na to. Może i oficjalnie żaden z Francuzów tak nie mówił, ale nieoficjalnie wczoraj w kuluarach francuscy dyplomaci mówili właśnie, że widzą w Polsce koja trojańskiego. Natomiast przedstawiciele Komisji Europejskiej uważali, że dobrze się stało, że Polska na tę wzmocnioną współpracę się zdecydowała z różnych względów. Dlatego, że jest największym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, jednym z nielicznych w Unii, który spełnia ten natowski wymóg wydatków 2% PKB na obronność. No i jest też krajem ważnym ze względu na położenie geograficzne, a też powiedzmy, że taka sama ścisła współpraca wojskowa, to na razie to jest ogólnie zapisana. W przyszłym miesiącu, kiedy już zostanie zawiązana oficjalnie przez europejskich przywódców na szczycie, od tego momentu będzie wypełniana treścią te zapisy w deklaracji podpisanej wczoraj, to znaczy już taką treścią, żeby mogły zapadać decyzje dotyczące na przykład tworzenia sztabów czy dowództw dla misji stabilizacyjnych, wojskowych, dla konkretnych projektów na zbrojenia, czy też na inwestycje w technologię. Polska zdecydowała się na ściślejszą współpracę, co, jak powiedzieliśmy, ma znaczenie dla całego projektu, no ale były wątpliwości w Warszawie. Jakie to były wątpliwości? Przede wszystkim Polska obawiała się rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, także tego, że projekty z Europejskiego Funduszu Obronnego będą rozdawane tylko tym wielkim koncernom zbrojeniowym kosztem mniejszych. No i nie bez znaczenia był też argument dotyczący konkurowania Unii Obronnej z Sojuszem Północnoatlantyckim. O tym mówił chociażby szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Europa posiada sojusz, który się nazywa NATO. Więc pytanie jest, czy stać nas na to, żeby w Europie stworzyć drugą rękę obronną. My uważamy oczywiście, im więcej obrony, tym lepiej. W związku z tym nie protestujemy, nie wchodzimy do tej instytucji, ale pod warunkami. A te warunki to właśnie, bo unijna obrona była uzupełnieniem NATO, a nie konkurencją, żeby uwzględniona została też obrona wschodniej flanki, no i żeby na projekty mogły liczyć małe i średnie firmy, by one były też wspierane z unijnego budżetu. No i zawsze przy okazji współpracy wojskowej w Unii pojawia się temat takiej wspólnej europejskiej armii. Ta współpraca jest coraz bliżej, jesteśmy bliżej jej utworzenia, wspólne mundury, wspólny sprzęt. Nie, mundury pozostaną narodowe. Sprzęt to zależy też od współpracy koncernów zbrojeniowych, ale one zazwyczaj też strzegą tego, żeby to one wygrywały kontrakty. Przecież nie chodzi tylko o Europę, ale o cały świat. Natomiast no, niewielu spodziewało się, że w ogóle unijne kraje zdecydują się na współpracę wojskową. Tak było od lat. A europejskim federalistom marzyła się ta europejska armia też od wielu lat i nawet to chyba nie jest pieśń przyszłości. Po prostu to jest niemożliwe do zrealizowania. Ja rozmawiałam na ten temat z jednym z ekspertów, Stevenem Blokmansem z Brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Ja zapytałam go, czy po zawiązaniu tej współpracy wojskowej łatwiej będzie utworzyć europejską armię. Oto jego odpowiedź. No, not at all. An EU army... Nie, w żadnym wypadku. Nie sądzę, by w jakimkolwiek kraju, jakikolwiek parlament zgodził się na oddanie tej części suwerenności, by to Parlament Europejski decydował o wysłaniu żołnierzy z poszczególnych państw do walk w ramach unijnych misji. To jest federalistyczna wizja takich ludzi jak przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Wraz ze ściślejszymi więzami obronnymi opartymi na zasadzie jednomyślności będzie będziemy obserwować powolną, ale miejmy nadzieję posuwającą się naprzód współpracę, a nie integrację na szczeblu europejskim. Steven Blockmans argumentował, że europejska armia po prostu z założenia musiałaby ograniczać narodowa armia, na to kraje członkowskie na pewno się nie zgodzą, na pewno teraz. Zatem odpowiadając na twoje pytanie, wspólne mundury, wspólny sprzęt nie i wciąż będą to narodowe armie, ale zacieśniające współpracę. Dziękujemy bardzo. To z Brukseli Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna za 10 minut. Ósma jeszcze... No, państwo się zorientują. Tak a propos audycji o babińcu w domu. Chciałem powiedzieć, że mam żonę, dwie córki, suczkę, kotkę i daję radę. A największym moim sukcesem strategicznym jest to, że mam też piłkarzyki w domu i doprowadziłem do tego, że to właściwie córki chciały, żebym kupił na dzień dziecka dla nich. Także można. Pozdrawiam wszystkich fanów Trambambuli i w tym naszych kochanych redaktorów, którzy są fanami. Tak to my. Stratek z pana naprawdę. No, szacunek duży. Ale muszę przyznać, że w piątek grałem z córką w Trambambule. I co? Błysnąłem. Muzyczny rozkład jazdy. Ale tak, w karnych wygrałeś przynajmniej. Tak nie, tam tylko jeden strzał. Takim trikiem, co to mnie Gąsiorowski mi nauczył. No, nauczysz mnie po dziewiątej, jeśli można. No dobrze, to teraz informacje koncertowe i płytowe i wydawnictwa różne rozmaite. W najbliższy piątek premiera nowej, pierwszej od 6 lat płyty Charlotte Gainsbourg, Rest. Zdążyliśmy poznać już 3 piosenki z tego wydawnictwa. Na kilka dni przed premierą francuska wokalistka, aktorka i córka sławnych rodziców zaprezentowała nową wersję jednego z wcześniej opublikowanych singli, Deadly Valentine, tego właśnie. No tak promocyjnie. A ja dodam, że album Rest, piąty w dorobku Charlotte Gainsbourg, powstawał przez 4 lata głównie w Nowym Jorku we współpracy z producentem Sebastianem. A według słów samej artystki portretuje emocje związane ze śmiercią zarówno ojca, Serge'a Gainsbourga, jak i przyrodniej siostry Kate Berry. A gościnnie w nagraniach tej płyty udział wzięli m.in. Paul McCartney czy Conan Mocassin. Tyle Charlotte. To może teraz coś mocniej, bo jest ważne przypomnienie. Drodzy fani zespołu Iron Maiden, przypominam, że w najbliższy piątek w wersji audio ukaże się wydawnictwo koncertowe The Book of Souls Live Chapter. Będą różne formaty, na przykład podwójne CD, zwykła wersja oraz deluxe, wydanie z książeczką w twardej oprawie, 3 long playe oraz w wersji cyfrowej także będzie to dostępne. Wydawnictwo składa się z 15 utworów, które zostały zarejestrowane podczas różnych koncertów. Australia, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, także Polska. Komu nagrania nie wystarczają, może się wybrać 27 lipca do Krakowa, bo legenda brytyjskiego rocka wystąpi znów w naszym kraju. Weź poczekaj, bo to ładne. Dobre. To cię uspokoi od razu, ten utwór też jest na tej koncertowej, na tym koncertowym wydawnictwie, także będziesz mógł sobie posłuchać. No albo w lipcu do Krakowa. A w międzyczasie powiem jeszcze, że nowego właściciela ma akustyczna gitara Martin D28 z 1963 roku, należąca niegdyś do Boba Dylana. Anonimowy nabywca zapłacił za nią $396,000. Zeszłoroczny laureat literackiego Nobla grał na niej m.in. podczas nowojorskiego koncertu dla Bangladeszu, zorganizowanego w 1971 roku przez George'a Harrisona. No, jako na laureata literackiej Nagrody Nobla, to w zasadzie spodziewałbym się, że pióro Boba Dylana może pójść za taką kwotę. Tak czy inaczej, potem już Dylan grał wyłącznie na gitarach producenta na literę G. No i tych aukcji jest coraz więcej. Kolekcjonerzy zacierają ręce. Bardzo to dobre wieści.